Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Eylül'ün ilk Koyu Mavi'sinde Eylül ayına dair şarkılarımız var bu akşam. Açılışı If I Could Make September Stay isimli şarkısıyla Michael Franks yaptı. 2011'de çıkan Time Together albümündendi. Yaz biterken ayı şaşırtabilseydim, göçmen kuşların gidişini geciktirebilirdim belki de. Keşke Eylül'ün geçmesine engel olabilseydim diyordu Michael Franks. Bu yıl her ay içinden bir şarkı dinlediğimiz Julie London'ın 1956 albümü Calendar Girl'den Eylül yağmurlarıyla sararıp düşen yapraklardan söz eden Eylül ayının şarkısını dinliyoruz şimdi. September in the Rain. Ardından Brian Ferry 1999 albümü As Time Goes By'dan Kurt Weill ve Maxwell Anderson'ın bestesi September Song'da sonbaharda yapraklar alev rengi olduğunda sabırsızlıkla sevdiğine kavuşmayı bekleyenlerin şarkısını söylüyor. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember, that September. In the rain, to every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain, in the rain, in the rain, it's still September in the rain. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September, and the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the way. For the days dwindle down to a precious few, September, November, and these few precious days I'd spend with you, these golden days I'd spend. When you meet with the young men early in spring, they court you in song and rhyme. They woo you with words and a clover ring, but if you examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and a plentiful waste of time of day, a plentiful waste of time. And it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September, and the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the waiting game. For the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'd spend with you. These golden days I'd spend. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Eylül ayının şarkıları var bu akşam. Ayrı düştüğü sevdiğine özlemle hüzünlü bir Eylül şarkısı seslendiriyor şimdi Chris Rea. 1987 albümü Dancing with Strangers'dan September Blue. Ardından James Taylor 2002 albümü October Road'dan September Grass'te eşiyle ilk tanıştığı geçmiş yaz sonlarındaki güzel günlerini özlemle yad ediyor. Head spins round on a Monday, and the daylight's in your eyes. How you laughed and cursed tomorrow, now he's standing by your side. You touch the stars at midnight, the whole world seemed to shout hello. Now your throat is tight and heavy, and only one can go. I'll be alright, though I may cry. The tears that flow, they always dry. It's just that I would rather be with you now. And every time I see that star, I will say a prayer for you, now and forever, September Blue. Summertime slipping on away, slipping on. little geese gone, few more leaves turning red. But the grass is as soft as a feather in a feather bed. Oh, darling. So I'll be king and you'll be queen. Our kingdom's gonna be this little patch of green. Won't you lie down with me right now in this September grass? Won't you lie down with me now, September grass? Yeah, yeah. Oh, the memory is like the sweetest pain. Yeah, kissed a girl at a football game. Still smell the sweat and the grass stain. We walked home together, but I was never the same. But that was a long time ago. So where is she now? Why, no, no. Won't you lie down with me now, now, in this September grass? Won't you lie down with me now, September grass? Oh, September grass is the sweetest kind. It goes down easy like apple wine. Hope you don't mind if I pour your songs. Be that much sweeter by the winter to come. Do you see those ants dancing on a blade of grass? What I know, that's you and me, baby, yes it is. We're so small and the world's so vast. We found each other down in the grass. Won't you lie down with me right here, September grass? Won't you lie down in September grass? Oh, darling, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, in September. James Taylor'ın eşiyle ilk tanıştığı, geçmişteki Eylülleri yad ettiği September Grass isimli şarkısından sonra şimdi de Bülent Ortaçgil'den eşiyle birbirlerinden habersizken aynı yerlerde kesişmeden geçen hayatlarını anlattığı Eylül Akşamı isimli şarkısını dinliyoruz. 1998 Light albümünden Ortaçgil'in. Beşi sıra bir başka Eylül Akşamı şarkısını da Ankaralı rock grubu Pilli Bebek seslendirecek. Bir Eylül akşamında yaprak çıtırtılarına karışan ilk kalp çarpıntılarının sesi var şarkıda. Pilli Bebek grubunun 2007 Olsun albümünden. Müzik neden yokken, ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur. Aynı anda aynı sessiz geceye doğru içim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabahta uyanırken kim bilir aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı. Senin cebine girmiştir. Belki aynı posta kutusuna, değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışızdır. Ayın karpuz dilimi gibi batışını İzlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Bostancı dolmuş kuyruğunda, sen başta ben en sonda, öylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetişirken ben yürüdüğümden kaçırmışım. Aynı anda başka insanlara seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında.

Açık Radyo'da Koyu Mavi'de Eylül şarkıları var bu akşam. Marianne Faithfull'un 1995'te çıkan albümü A Secret Life'tan Angelo Badalamenti ile birlikte yazdıkları Flaming September'ı dinliyoruz şimdi. Yaz sonunda alev rengi sonbahar yapraklarına karışan hayal kırıklıklarının şarkısı Flaming September. 1987 albümü Secrets of the Beehive'dan kısacık Eylül şarkısında David Sylvian sevdiğiyle yağmurun altında olmayı hayal ediyor. September lives in flame. The sisters dancing, no happy ending to the game. Don't bother to call. Think I'll stay here just the same. Flaming September, what can you give me that is true? Do you remember? Do you remember all the life I gave to you? The summer dying, September lives in flame. My youth lies bruised and broken, no happy ending. Bother to tell me, I'll live on here just the same. Do you remember? Do you remember all the life I gave to you? waning September. The sun shines high above, the sounds of laughter. Birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, or secretly wishing for rain. Sipping coke and playing. Açık Radyo'dasınız. Eylül şarkıları var bu akşam Koyu Mavi'de. Betty Bell Eylül şarkısında gelecek için endişe etmeksizin hallerinden hoşnut görünen insanları gözlemliyor. Kendi hayatımın kontrolünü elimden bırakmamış olsaydım diye hayıflanıyor. Betty Bell'in ardından 1996 Tidal albümünden Fiona Apple'ın Pale September şarkısı var. Sonbahar günleri ince yumuşak bir kumaş gibi sarıp sarmalarken, yazın kor ateşi soluksuz kalarak kaybolurken, buz kesmiş kalbinden sadece içi boş ritimler yankılanırken, parlak bir dolunay gibi birdenbire ortaya çıkan sevdiğinin hayatına kattığı güzelliklerden söz ediyor Fiona Apple. Tonight, there must be people who are getting what they want. I let my oars fall into the water. Good for them. Good for them. They want, getting what they want. The night is so still that I forget to breathe. The dark air is getting cold out. Birds are leaving. Tonight, there are people getting just what they need. Tonight, there are people getting just what they need. The air is so still that it seems to stop. Remember you in a black and white photograph, taking this time of some year. You were leaning against a half-shed tree, standing in the leaves the tree had lost. The night is so still that I get to breathe. When I finally exhale, it takes forever to be over. Tonight, there are people getting just what they need. Tonight, are people getting just what they need? Tonight there are people who are so happy that they have forgotten to worry about tomorrow. Somewhere people forgotten about tomorrow. My hand trails in the water. I should not have dropped those oars. Such a soft wind, such a soft wind. Tonight, there are people getting just what they need. Tonight, there are people getting just what they need. But then he rose, brilliant as the moon. September, Fiona Apple seslendirdi. Eylül ayına dair şarkılarımız vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız Green Day grubunun 2004 albümü American Idiot'tan Wake Me Up When September Ends. Bu akşam ilk olarak dinlediğimiz Michael Franks, zamanı durdurmak, Eylül ayının geçip gitmesine engel olmak istiyordu. Green Day ise tam tersine üzüntü veren olaylarla dolu Eylül ayını hiç yaşamamış olmayı diliyor. Eylül ayı geçince beni uyandırın diyor. Hiç bitmesin isteyeceğimiz güzelliklerde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.